Semmi volna. Egyet most már. Szeretnája, hogy kiságy megszedjék ezt a számlákat. Mondtam anyára még rendje, azt mondta egy-kettő, megedelnek ott összeszed. Tenni meg, rendezed. Rendezed, azt mondtam. Mert ezt is elmész hozzá? Hát átmegyek, mindig fölösszek, aztán még én is fölösszek, ott megyek az útvonnal. Nem mondod, hogy egyik bárba, azt mondta, hogy 3 óra, azt meg gondolom, hogy fogtál nyár. Az utóbbi években, ha megnézzük a decemberi időjárásokat, azt tapasztaljuk meg, hogy valami egy elcsúszás van a tényes időben, tehát a hideg az decemberi időnként azért betölt, de valójában már jó pár éve azt mondom, hogy ilyen ritka esemény a havazás, főleg a decemberi hónapban inkább eltolódik a tél, január, február, sőt még március elején is, és nem egy eset volt, hogy az első hó a február végén március elején esett, már ma volt is hó egyáltalán. Tehát ami számott elő az, ami észrevehető az utóbbi hát lassan már 10 évben, sőt még több évben is, hogy egyre ritkább a havazásra vidékükön. Itt egy kicsit zárjába helyezem, hogy a déleti keletnél azért gyakrabban fordul elő már, amikor a hideg van. Tehát mindenféleképpen azt lehet mondani, hogy a hideg napok száma csökkent már, mint a maximum fok alatti vagy 0 fok hőmérsékletet elér maximális hőmérsékletet. Erősebb vagyok. Azért pisálja össze magát, mert a testpelyt összepisálta magát mindig. Bagd meg már! Elmentem a teszélyből neki. Hogy menj? Én összepisálom magát. Pisálja meg olyan, hogy nem is kell már, nem kell itt tenni. És akkor úgy akkor jönni. Fél a vállalatot. Teszélyből. Már reggel sincsen. Akkor mi elment az eszélyből a kanyarnába? Nagyon. Azt, hogy már is van. De még nem. Nem tudom, hogy... Nyáltad eszét. Most úgy cseszek, hogy veszek például égőt, rendelek az interneten, hogy van benne érzékelő. Érzékelő, hogyha arra megy a kis sáv, akarja megindul, akkor világítsa neki. Legyen érzékelő sáv. Ne csalja! Kis sáv, ne rakja! De van neki, de milyen égője van? Legyen, de nem kell így szétszakar, világítsa. Ne? A másik is világított egész éjszakát. Néztem a dolgokra, hogy ott is az történt.

Mi van? Adtam ott konfettáitál volt pénzre. Én nem bántottam se. Hát, mikor haza jöttem, mentem kietetni. Én ott az asztalomban, a koffertába. Én nem bántam. Ha ne hallgass, tudjál messze vissza már. Ne szurakoztassál meg. Nem így szurakoztatnak. Majd ott nem bántottam, gyermét csinálj, az a pénzt, mert rögtön elraktad magadnak. Hallgass már, üdöd a fákat, hogy átkezelsz ember. Csetek adok mindent, akkor nyak a fákat, fejvenni már. Jó, ne hazudozz össze vissza. Te. Vissza magadnak. Köszönöm. Nem egy picit szem. Nem van. Arra a fészel. Jut se a te szobába, egy asszis ki budzsátos bulitéba volt benne. Milyen? Ah, kis ki budzsát volt ráírva, nézd már meg a szobádba. Nézd már meg, mert ha nem találom sehol, itt volt az asztalon. Hát akkor ott jól legyen. Hallgass már, itt a piszkálat, nézd már meg. Hát akkor elveszítettem. Nem veszítettem el képzelet, nem, hogy hazahozta, nem légy szépen. Ne szorogozhassam. Én nekem nem kolott a szaljait. Hallgass már. Mennyi dinár volt benne? Sok. Ó, fogd már pofát, kisár, meg kell, hogy nem adj ki akármi. Nem lett elveszítve. Fogd már a pofádat be, már összekeverted a papírokat csak. Hozzás ér. Hallgass már el, már el. Mit szórakoztatsz? Nem szórakoztatva, mi szórakoztatva? Rold már be a kusát. Ezt a vágába sincs igen szórakoztatni. Mi szórakoztatnál a pipa? Hallgass már, ahol tetted a politikumot el. Hozzá se értem, bassz meg! Kintetettem aztán még azt, tettem fel a függőt, meg a többi, hogy most gondolom. Emma, nem mondja fel a pofádat! Te az ide, bassz! Szar, mit életed, engedted a szarságot? Így is meg lesz. Na most más meg lesz. Most hoztam be. Nagyon látom. Most már tettem. igen, most a többit nem hallom, több is. Fog. Nem tudom, nem bántottam! Hallgasson. A Marzékán Viti válcsot téneken már. Elmár. Az jutott a kérdét. Hallgass el, mert fogtad a pofán, nem idegesítesz! Lehet, hogy lehet idegesíteni itt. Fogtad? Nem is voltam, hogy nem fogtam. A pofán, akkor fogjad, de nem kell dolgozni. Te is megyek vissza, nem kell nekem, hogy itt filozofálják. Nem, nem is eszembe se jut. Itthon se voltam. Te golfan, ahol kezdtett. Ő ez egy más nevi, nem? Ez szarra az ilyának. Meg is találta, nem hittem ki a bárs. Ő ez egy más, te szemtelen nem. Ne fogsz én már szórakoztatni. Nem kell itt, mert te okoskodjál. Mi a fene okoskodj? Itt úgy sem voltam, de nem sem voltam. Visszállítottam a szemedet, mint az apátos. Nem volt be a te alagosabb, nem hiszel haladni? Ide basz, minden szart ez a szar összeírás. Mi a fejt érdekel ez a szar összeírás? Van már meg, kit érdekel? Enged azt nem érdekel ez a szarság. Jó, akkor is lerakod. Mi a fejét rakogatod? Van már meg. Hát ez a szarok nem is kell, ilyen összeírás szar. Rohan is. Nem kölyre. Jákomi, hogy elkölded ezekkel? Össze akarok takarítani! Semmi más nem akarok! Mászál, más a mindig. Az enkem a légesig elégedhet te Dóna. Mi az apád faszának, ha mindenfelé minden szene a széjjel? Fordi már mint úgy anyád, de semmi egyebet. Most már indulok ezt. Ráta, és indulhatok. Sütjön nem. Nem volt első veszítve. Rohadt szart.